Ha nem akarsz politizálni, politizálnak helyetted. Márki-Zay tovább szedi áldozatait. Az állami számbevőszék is tovább szedi áldozatait. És szeretném elmondani, hogy kirohadjon meg. Hosszú a lista. Na szevasztok! Most már leült a hype, most már újra csak azok vannak itt, akik a állandó nézőink, gondolom, hogy szia, hello mindenkinek, mindenki iratkozom fel, ezt most elmondom, mert mindig elfelejtjük. Patreonon köszön támogattok, tegnap kiraktunk egy új VHS vlogot, az eddig leghosszabb ilyen VHS sztorik epizódot, amiben az előző hetünkről ilyen kis kulisszatitkok vannak, akit érdekel, ott megtalálja. Benne vannak olyanok, hogy hogy megyünk el a CIA-ba a megbeszélésre, Soroshoz kiutaztunk, hogy buszasztatjuk az embereket a Hősök terére. UFO videók. Igen, ahogy óvodásokat műtünk, hát ezek mind ott vannak a VHS sztorikban, ezeket lehet megnézni. Azért próbálunk havi egy exkluzív, Patreon exkluzív videót kirakni, és ez szerintem eddig legjobb lett, az egyik legjobb, meg a leghosszabb. Jó, van ez így. Aj, miért? Azért, mert egy Twitch-es testvérünket bántott. Nem! Kiállunk a Twitch-es tesókért. Itt meghúzzuk a vonalat. A megafonos Deák Daniel egy azóta törölt mém videó miatt zördült a Shadow VR-ra. Tegnap megnéztük. Igen, és azóta letörölték a VR-os részeket belőle. Igen, a VR Jani odament, azt mondta a Deák Danielnak, hogy Deák Dani meg azt mondta, és hát te is szedte. Mi az, hogy Komzsik Jani? János. Elképesztő. Ez már művésznévnek számít, hogy Jani. Úgy tűnik. Nem nagyon tudnak mit kezdeni a nevekkel így az interneten. Tehát az internetes elnevek. Fábián Pisti István, így írja. Nem tudták, hogy ez a Istvánnak egy beceneve a Telexnél. De legalább azt írnak, hogy VR Jani. Mondjuk engem is idegesítene a helyükbe, hogyha ilyen lejárató videókhoz használnák a videónkat, de nem tudom, hogy ez egy perben megállna a helyét egy ilyen mém videó, de nem tudom, hogy egyáltalán itthon születtek-e már precedensek erre. Nem precedens. Jog van Magyarországon, Ádám. Hát jó, de hogy legalább, hogy iránymutat, hogy kb. Hogy kezeli ezt a magyar bíróság. Aha, hogy lenne legalább egy példánk. Igen, igen. Nekem a kedvencem az volt, hogy Deák Dani azt írta, ugyanakkor arra hivatkozott válaszában, igen, a mémeknek a sajátja, az abban megjelenőknek 90%-a biztosan nem akarna benne lenni, azt is megírja, hogy neki, hogy sajnálja, hogy nem nevettek a vicces videóin. Kurva vicces volt Deák Dani. Ja, a Deák Dani az a legviccesebb. Valószínűleg a Deák Dani nem is tudta, hogy felrakták, csak a egyik megafonos ember felrakta az ő nevébe. Így van, csinálnak ilyen mém videókat, és akkor így random bedobják valamelyik megafonos. Nem, szerintem ez ehhez olyan agytrözt kell, mint a Deák Dani, hogy ezt kitalálja, hogy a igen. Donát Anna azt mondta, hogy nem tudja, hogy melyik külső kerület melyik. Amúgy én se tudom. Hát látod, ez nagy probléma, Ádám. Azért én nem tudom megjegyezni a terület, hát, a kerület nem tudod, melyik a Rákosmente? Hát ez nem tudom. Húha. Te tudod? Húha, de tudom. A 14. kerületet tudom, ez bazi nagy, és én ott laktam. Jó, egy ez ideig. Deák Danit, aki legközelebb találkozik vele, álljon oda egy mikrofonnal, meg a kamerás mobiloddal állj oda, és vedd föl, hogy elsorolja a kerületeket. Név szerint mondja, hol ki a polgármester, milyen oldalra szavaztak legutóbb. De a 14. kerület, ez Belpest. Én a 11. kerbe laktam, meg a 9-ben, meg a 7-ben. Zuglóban is volt az iroda, az a hanyadik kerület, 14. Uh-huh. Ki a franc tudja ezeket megjegyezni? Hát jellemzően amerre nem jársz, ott nem biztos, hogy ezt tudod, de... De második kerületet tudom, a dolgoztam. Én abban se vagyok biztos, hogy Deák Dani mondjuk föl tudja sorolni a lakosság szám szerint a vidéki városokat. Amerikában se tudják felsorolni az államokat, bazzeg. Bár én fel tudom sorolni a kerületeket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Felsoroltam az összeset. Kihagytam valamit? Hát semmi fontos. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tessék, megvan mind. Azt hittem, hogy egyet kihagyok véletlenül. Nem mindenki ismeri el Csepelt például. 30-40 helyen fogunk összesen indulni, ebben vannak budapesti kerületek, és vannak vidéki városok, és Csepel. Ez még megosztik. Nem mindenki gondolja, hogy ez Budapesthez tartozik. Szóval azt mondja Deák Dani, aki viszont érti a viccet, többek között azzal védekezett, hogy róla is készülnek ám mémek, mégsem hisztizik miatta, híresen nem hisztizik miatta, de azon kapcsolódik, hogy Deák tavaly kihívta a rendőrséget, miután kommentben azt írták neki, hogy csőbombát helyeztek a házában, melynek hatástalanításához még mélyebbre kell felnyúlnia Orbán seggébe és kiszednie az ott elrejtett geoládát. Deák Dani érti a viccet, csak nem szereti. Ez viszont ami jogos feljelentés volt, most a Tóth Bettina tett feljelentés, mert olyan üzeneteket kapott, ott meg volt osztva. Ja, hogy megölik. Hát, hogy egy rész, hát, le volt írva, hogy megölik, ilyen részletesebb e-mail volt, nem csak az, hogy megdög lesz, hanem hosszan leírták, hogy őt megfolyják. Nem az volt, megkeresik, hogy... megölik. Hát azért ez nem, szóval nem szép ez, hogy milyenek vannak az interneten. Nem azt mondták, hogy bombát rejtettek el a lakásán, és hogyha nem mászik azt... még mélyebben a, nem tudom, a kinek? MZP-nek, a Gyurcsánynak a seggében. Hát volt Bettinára pont nehéz azt mondani, hogy bárkinek a seggében lenne. Jó, akkor nem tudom, mit lehetne, milyen analógiát lehet hozni. Mi is kaptunk nagyon mókás dolgokat. Tegnap majd egy Kókusz Plusz epizódba keressétek, lehet, hogy még a héten kijön. Megnéztük a Facebook kommentjeinket, és nem lepődtünk meg, hogy mondjuk úgy, milyen kedveseket írnak ott az emberek. Mi csak olyan fenyegetéseket kapunk, Ádám, hogy feljelentenek minket. Azért nem kell feljelentenünk valakit, hogy fenyegetőzött az, hogy feljelentünk. Hát már mi van azzal a feljelentéssel? Azzal a kijelentett fel, az a madár gyerek? Az a nem ügynök, ügynök? Nem tudom, hát a kukorica csávó. Mi a neve? Szabó nem ügynök Balázs. Nem a zenész. A nem ügynök, tudod? Aki nem ügynök. Hát ő feljelentett, csak még azóta se jött semmi róla, de hát majd jön. Hát lassan őrülnek a malmok. Hát igen, mondjuk, hogyha egy 9 év kell egy nyomozáshoz, az izé, amit volt Péteréknél egy egyértelmű egy lopáshoz, bazzeg, akkor ez még lehet, hogy el fog tartani egy ideig. Hát lehet. Reméljük, hogy majd egy ilyen uborka szezonban jön, amikor nagyon nincsen hírünk. És akkor nem, mondjuk, várom, márom a választásokat, hogy kampányolhassunk, megtoljuk a Szabó Balázs ellen indulónak a kampányát. Na mindegy, ez van, az még odébb van egy kicsit. Már annyira nincs odébb. Ahhoz képest 3 hónap van a választásokig. Közben a Fidesz még mindig nem állított főpolgármester jelöltet, az LMP az hónapok alatt se tudta eldönteni, hogy indul-e a Vitézi, aki amúgy gondolkoztam, hogy Vitézire bárhogy szívesebben szavaznék, mint az LMP, mert ez a leggyanúsabb nekem. Szóval a fideszesként indulna és hamarabb szavaznék rá. Ja, mint hogyha LMP-sként. Igen. Kicsit, mint hogyha azt mondták volna a Vityájék, hogy ezt az ellenzéki tábort osszátok már meg kicsit, a Vitézire még lehet, hogy szavaznak is. Hát még inkább én még ettől annyira nem is tartanék, mert országnál leszarom már, de az, hogy életben tartson egy ilyen halott pártot, hogy így ott egy lélegeztetőgépen ott van az LMP, és a Vitézi így fújja a levegőt tüdejében. A Vitézi függetlenként indulna, előbb szavaznék rá. Ez lenne jó. De ha még fideszesként indulna, és azt mondanám, hogy bazeg legalább valami hozzáértőbb embert raknak oda, aki nem zavarna, hogyha ő lenne. Ja, csak annál lehet, hogy kicsit de többet kit kéne tennie. Győzikét? Ahhoz nem elég szervilis amúgy az a baj a Vitézivel. Csak egy kicsit többet kéne tennie főpolgármesterként, mint legutóbb a BKK vezérként, hogy mondott, amikor korrupció volt. Nyilván. Hanem lehet, hogy esetleg mondjuk kevés hitelesebben megakadályozni azt. A Fidesz színeiben elképzelni, mint a Vitézi. Tényleg pár hónap van a választásokig, már rég kampányolni kell, és még nem volt képes senki főpolgármestert jelöltet. Mi előtte egy nappal akarják megmondani, hogy nem mondják meg, majd a szavazólapon ott lesz. Vagy a mi... Párbeszéd, azt tudod kit inni? Nem. Hogy a karácsonyán indul, vagy valaki más fog? A Párbeszéd az a karácsony? Igen. Nem tudom, a Párbeszéd az maga karácsony, nem? Bazzik, van frakciójuk a parlamentben, a 600 tagjukhoz és a 700 szavazójukhoz. Tudod, mit kéne? Arra gondoltam, hogy meg kéne egyezni így most így össznépien, így, most, hogy ekkora hatalmunk lett hirtelen, hogy most jön ez a választás, minden párt külön indul úgy is ezen a EU-s választáson, aki nem éri az 5%-ot, az számoltassa fel magát. Mit szólsz? Csak egy kicsit zavar van már, LMP, MSP, Párbeszéd meg ezek, szóval egy kicsit túl nagy a zaj. Ez nem lehetne, hogy... Akik már több éve vannak, már többször megpróbálták, és most már a harmadik, negyedik próbálkozása se tudják maguktól elő, szóval nem tudom. Én azt mondanám, csak hogy ne csak hogy érjük el, hogy az LMP túl sok már az ellenzéki párt, és ideje lenne egy kicsit így azt mondani, hogy na jó, most egy kicsit egyszerűsítsünk egy kicsit ezen a dolgon, ezt... És akkor kicsit kitisztulna a kép. Szerintem fontos... Fontos, hogy az MSZP továbbra is ott lenne. Nem, szerintem fontosabb lenne, hogy mindegyik osztassa fel magát. Az MKKP-t ne aggódjátok, meg lesz nekik az 5%, amilyen most az, ahogy kinéz most szerintem. Talán azt mondanám, hogy akik most új pártot alapítanak, ott lehet egy kis türelmi idő, de akik csak szenvednek már 10 évvel... Mire gondolsz, ki alapít új pártot? Volna. Például. Ja. Nem lehet elvárni, hogy fél év alatt rögtön ott legyenek. Na mindegy. Sajnálom a VR-osokat, hogy belekeverték, de hát a politika az nem válogat sajnos, de hát hogyha már maguk mellett kiálltak, akkor más mellett is ki lehet állni amúgy szerintem, de hát ez messze vezet most ez. Jó, van ez így. Ha már ellenzék, akkor mi történt még? Nem, lehet, hogy nem kell sokáig várnunk, hogy feloszassák magukat, mert nem fogják tudni kifizetni a büntetéseiket, ugyanis 520 milliós büntetést csapott. Elég volt ebből, rabszolgatörvényből. Hiányzik a Jakab Péter is nekem. Nagy akciókat nyomott. Egyre unalmasabb a politika, bazzeg. De hát minden napra jut valami izgalom. Nem tudunk haladni a saját híreinkkel, mert bazzeg minden nap van valami. Hiányzik egy új Jakab Péter szám. Mikor droppol már egy bengört, bazzeg? Ugye megbeszéltük azt is, hogy kihívta őt a Radics Peti egy párbajra, hogy írjanak számot, de azóta se válaszolt Jakab Peti. Annyi emberhez senki se jutná. Ki tud jobb szöveget írni arra az alapra? A Jakab Péter alapra. Kihívlak, Jakab Péter. Meg ugye a Pixától is várjuk a himnuszt, sehol nincs himnusz, még mindig. Úgyhogy igen, zeneileg azért elég. Ennyi pártzászló van egy párt esemény, de örülök, hogy nem hozták őket pénteken. Szóval, azt mondja, hogy minden párttól, aki részt vett ebben a összefogásban 43,5 milliót elvesz az állami számbevőszék, és még ezen kívül ezt még a következő támogatásból meg visszatartja. Ami hát láthatjuk, hogy amúgy csak kapnak olyan nagyon sok lóvét, úgyhogy jól földbe fogja őket állítani, szegény LMP-t is, ahol ugye az Ungár Péternek kijött a vagyonnyilatkozata, hogy nincs pénze. Nincs pénze? Hát kisült, nincs pénze. Szegénynek. Kilóg a cipőből a lábúja szegény Ungár Péternek. Semmi, nulla forintja van? Hát nincs szegénynek. Úgyhogy megkapták a kis büntetésüket, és hát ott van az állami számbevőszéknek is az indoklása, hogy hát azért, mert tiltott pártfinanszírozás történt, külföldről belenyomták a pénzt a Mindenki Magyarország a mozgalomba, és mivel ezeknek a pártoknak a Mindenki Magyarország a mozgalommal volt közös miniszterelnök jelöltjük, összehangolt kampánytevékenységük, voltak közös kampányanyagaik, közösen fizetett rendezvényeik, és mindezt a civil szervezet finanszírozta. Emiatt az öt dolog miatt bizonyítottnak vélte az állami számbevőszék, hogy itt tiltott finanszírozás. De hogyha ez alapján bírságot kaphatnak, akkor minek kell most még új törvény, meg új bizottság, hogyha már ez alapján is meg tudták őket bírságolni? Gondolom a Láncinak kellett munka. Na hát a propagandából tudjuk mind. De ugye felmerül a kérdés, hogyha a civil szervezeten keresztüli kampányfinanszírozás egy probléma, akkor vajon ezzel mi van? Érdekes, hogy a Fidesz, ugye a Fidesz kampánya, a Fideszé, a Fidesz, meg a KDNP-nek a KDNP, hát az nem külföldi, meg a Fidesz, meg a KDNP. Nem az a... Nem csak ez a probléma. Nem. Az, hogy az is probléma, nyilván megvannak a keretei ennek, hogyan lehet kampányolni, és a kampányba például nem tartozik bele nemzeti konzultáció kormányzati pénzből, kormányzati kommunikáció kormányzati pénzből, mindenféle shady háttér, hát én utakon kifolyatott milliárdokból fenntartott civil összefogás fórum, Megafon és egyéb propaganda anyagoknak a nyomása, a köztévén való kampányolás, ezek mind nem tartoznak bele egy normál kampányba, de ezeket az állami számbevőszék nem találta furcsának. Azt mondták, hogy ez teljesen rendben van. Annyira a békesség alatt van az ellenzék, hogy ez már tényleg ilyen, hogy még azt a maradékba is, hogy mondjam, próbálják teljesen ellehetetleníteni, az már tényleg inkább ilyen. Nem a demokrácia szó jut elsőnek eszembe. Ez legalábbis nem a korrektség, viszont amúgy tudod, mi az érdekes, hogy az állami számbevőszék az nem, tehát ő nem nyomoz, ő nem tud bebizonyítani semmit, hanem megkérdezni tud embereket, és megkérdezték a Megafont, hogy ez az öt dolog közül ez valamelyik stimmel rájuk, és azt mondta a Megafon, hogy nem. Hát akkor nem az állami számbevőszék. És aztán mondták a Márki-Zayék is? Köszönjük szépen. Nem, mert a Márki-Zay meg mondott dolgokat, és erre építették föl. Ja, az a baj. Akkor de nincsen dokumentáció, nincs egy dokumentum, hogy ők valamilyen szerződés keretében együttműködtek. Akkor csak bemondásra van? Bemondásra. Túl őszinte volt a Márki-Zay? A faszomban. Hát itt baszd el. Hát baszd meg, hát ez a politika. Ez nem valóan mindenkinek. Itt dörzsöltnek kell lenni. Nehogy véletlen őszinte legyél. Nincs valaki, aki egy kicsit túl őszinte volt, Ádám? Hát, ha már Márki-Zay. Úgy látszik, hogy érdekes dolgokat hoz ki a Márki-Zay a tévében a riporterektől. Ugye emlékszünk pár hónapja, amikor a Pálffy új műsora egy napot élt meg. Ment a Márki-Zay és kipiszkálta belőle a nem tudom mit. Nézzük, hogy milyen érdekes dolgok mennek a tévében a kognitív diszonanciában lévő emberek itt, akik nem tudják elfogadni, hogy a szeretett pártjuk épp pedofil simogat. Mindenki döntse, hogy mit gondol erről a bevágásról. Pedofilokat kell szabadon engedni, és ezek grasszálhatnak Magyarországon, és veszélyeztethetik a gyermekeinket. Tehát az isteni igazságszolgáltatás mellett mi a földi igazságszolgáltatásban is hiszünk, ami azonban semmi esetben. Arra példát mondani, hogy hány pedofilt engedtek szabadon? Hát én a kalettán háborodtam fel annak idején a legjobban. Ő nem volt pedofil. Nem volt pedofil? Nem. Hát elnézést, miért nem volt pedofil? Azért, mert olyan képeket nézegetett, amelyeken kiskorúak szerepelnek, de ez nem pedofil bűncselekmény. Hát ehhez képest elítélték érte. Éppen most olvastam Gyurko Szili által. Már terelnek is. De ezt miért volt fontos neki ezt mondania? És lehet, hogy jogilag más a megnevezés, ez miért volt fontos ezt így közberakni? Mit gondolt, hogy ez fontos? Ez várja, de így tök jó, próbálnak tovább terelni, de Márki-Zay, hogy azért megakadt ezen a dolog. Nagyon... Bocsánat, ez az első volt, én azt hallom, hogy ez nem, elítélték pedofiliáért. Teked már vissza, Somos fejét akarom nézni, hogy mit onnantól kezdve, hogy a Márki-Zay beszél. Éppen most olvastam Gyurko Szili által a woman.hu-n egy nagyon... Bocsánat, ez az első volt, én azt hallom, hogy ez nem, elítélték pedofiliáért. Alapos elemzés, is, meg Magyarországon is. Ami arról szól, hogy hogyan ne... Kussoljon le, Márki-Zay. Nem érted, hogy csak Somos az kiskorúakról nézegetett képeket? Bazd meg, hát ez nem pedofília. Ez is baj, bazd meg. Több képe volt a kiskorúakról, mint neked egész életedben a telefonodon magadról. Bármiről. Láthatóan nem akkora baj, mert kapott egy kisebb bírságot, azt mehetett. Igen, ezért 500 ezer forint jár, azért viszont, hogy Márki-Zay azt mondta, hogy ja, abból fizettünk ebből a pénzből egy plakátot. Ez 500 millió. Ez most mi volt a Somos András fejébe, amikor ezt így közben nyögte? Hát megnézhetjük, Ádám, ugyanis Somos András kiírt a Facebookra. Nem, mert még itt elméletileg a további része a videónak is elég gusztus, tehát szeretném. Szeretnéd megnézni? Honnan érdemes még? Nem tudom fejből. Na nézegessük meg. Pörgettem. Tehát ha megváltozik Magyarországon a média, a választási rendszer és az alkotmány vagy alaptörvény, akkor lesz esély rendszerváltásra. Egyszer már megtettük ezt a 80-as években. Jó, sok-sok ha nem következik be, akkor őknek nem indulnak. Mi az a műsor, hogy hárman állnak vele szemben, és... basztatják. De ráadásul ugye a Krug Emília, meg ez a Somos András kifejezetten irritáló emberek, legalábbis így a műsorban, személyesen nem ismerem őket, de hogyha ilyenek személyesen is, akkor nem is szeretném megismerni őket. Már régóta láthatjuk amúgy a Krug Emília, a Puzsért is ott mindenféle fassággal basztatta a műsorba, és én értem, hogy az újságírónak ez dolga, hogy azért vegzálja azt, aki interjúztat, egy politikust, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt ilyen pártatlan szakmaiságból teszi. Amúgy beszélnek a tüntetésről, Kucogi Jakab felteszi a kérdést. Most ez egy korrekt kérdés volt, azt láttam. Ja, hogy ez hogy lehet, hogy az MZP-knek 173 ember jelölt vissza, hogy eljön, és akkor, hogy ez miért indulnak ők a választásokon bárhol is, hogyha ennyi embert tudnak megmozgatni, és utána mondja az MZP ezt, hogy ugye a társadalom meg a tömeg fogja tudni majd ezt a rendszert megváltoztatni, nem feltétlenül a pártok, és akkor utána ezzel basztatják, hogy akkor minek indul épületes beszélgetés. De úgy nem értem, ami így mondja a Márki-Zay Kaletta, pedofil, és akkor Somos András feje így, itt ellenet kell vetnem, hát nem pedofil, hát csak képek voltak gyerekek. Mi a fasz volt a fejében ezeknek? De amúgy érdekel, hogy ez hogy nem pedofil bűncselekmény. Reggel Somos András. Nézzük. Reggel rosszul fogalmaztam meg a Kaletta ügy kapcsán az ATV Magyarország Startban a Kaletta Gáborral kapcsolatos ügyben a véleményemet. Tudom, hogy a köznyelv a tiltott pornográf felvételek tartását pedofil bűncselekménynek tartja, és teljesen feleslegesen vitatható jogászi véleményként azt állítottam egy kérdésben, hogy ami történt, nem pedofil bűncselekmény. Elítélem a kiskorúakról készített szexuális tartalmú felvételeket, azok tárolását. Mindenkitől elnézést kérek, hogy szándékomtól és meggyőződésemtől eltérő értelmezésre juthatott a tisztelt néző. Mi? Hát, bazd meg, csak félreértettük Ádám. Hát mi vagyunk a hülyék? Hát mert ő azt mondta, hogy de hát nem pedofilia elítélték el. De arról volt szó, hogy elítélt pedofil. Akkor mi, akkor ha már a szavakon lovagolunk, akkor ő egy elítélt pedofil. Nem ugye? De egy a Kalettát akarta védeni, vagy csak kötözködni akart. Ez a Somos az, amúgy én a Somost egyre kevesebbre tartom, minél többet látom, annál kevesebbre tartom. Hát ez úgy sokszor előfordul amúgy embereknél, hogy először még amikor látod csak a fejét, mondjuk akkor miért ítélnéd el? Ja, akkor csak így ott egy ember, rendben, megszól, mond egy ilyen válthatatlan fasságot. Jó, hát oké, egyszer. Ezt mond még egyszer. Hát ez nem segít magán ez ügyben a Somos András. Én elhiszem, hogy nagyon kemény műsor akar lenni, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy feltétlenül látszólag pedofilok mellett kell kiállni, hogy ez egy jó műsor legyen. És én értem, hogy ő nem akar, én értem, hogy ő elítéli, de amikor már magyarázkodnod kell, az nem jó. És akkor felmerül ugye a kérdés, hogy vajon tényleg ő a legkompetensebb ember, akinek ott kérdeznie kell? Hogy ő ennyire ügyesen kérdez. Azért ez egy darásfészek oda bemenni, Ádám, mert megkapod a kemény kérdéseket. Például például azt, hogy azt tudtad, hogy Kalettát nem pedofil bűncselekményért ítélték el, hanem pornográf felvételek tartásáért. Tiltott pornográf felvételek tartásáért. Na te hülye! Értem. És te indulsz a választásokon? Á, most megkapta. Én szeretnék a Somosról mutatni még valamit, amit már hetek óta tartogatott. Jó, van ez így. Nem csak az MZP volt benne ebbe a díszes társaságban, hanem benne volt a Soproni Tamás is még hetekkel ezelőtt. És ez amikor még semmi botrány nem volt a közéletben, és akkor nagyon kemény kérdések. Boldog közélet volt? Boldog. Boldog tudatlanságban 24 millió forint visszafizetésére kötelezte a közbeszerzési döntőbizottság Terézvárost. Azt mondja a helyi Fidesz Bálint Györgyön keresztül, hogy ő menekül a nyilvánosság elől, nem ad választ. Mi a helyzet? 16-ban elnyert egy EU-s pályázat, most leegyszerűsítem, a Fidesz helyi vezetése, amit 19-ig nem tudtak befejezni. Nagyon sok kérdés felmerült ezzel a közbeszerzéssel kapcsolatban, egyébként, amit ők írtak ki, például az, hogy miért egy külsős tanácsadó céget vontak be ehhez, amit mi nem szoktunk, miért a jelenlegi gazdaságfejlesztési miniszternek a testvérenek az ügyvédi irodája vitte ezt az ügyet. Nem fejezték be, kaptunk egy kis bírságot, most meg még vissza is vontak tőlünk 24 millió forint támogatást, úgyhogy az, amikor a Fidesz támad ezzel, az különösen komikus. Igen, letelt az idő, polgármester úr, de ugye mindenki a saját barátaival dolgoztat, mert őket ismeri, úgyhogy köszönöm szépen a választ. Hogy képzeli? Kiderült, hogy a Fidesz volt, akkor inkább letelt a műsoridő. Sajnos, de mindenki a saját barátjával dolgoztat, most mit mondja? Hogy lehet ilyet? És csak így kicsúszik a száját. Ez volt, bazen. Hú, de meleg lett a stúdióba. Jön a reklám. Jaj, reklám. Betét reklám. Viclát. Nyomod, Somos, nyomod. De ilyeneket tényleg a nagy feromon. Ez az ember, ez ilyen védhetetlen dolgokat hát, szokott most már mondani. Tudjuk, hogy ő hogy került a tévébe legalább. Sok mindent megmagyaráz a képességeiről is. Ja, valami barátja benyomta, de gondolsz. Hát itt úgy látszik, hogy ez ilyen alap dolog. A pesti srácoknál is. Mi volt a pesti tévében is? A emberek kaptak, a barátnőik, a baráték műsort. Ott is ez volt, nem? Szerintem amúgy ezzel semmi probléma nincs, hogyha te azt mondod, hogy... Hát hogyha van hát képessége tetőt, hozzá. De nem is az. Tehát azt mondod, hogy a tetőt meg kell javítani. Én megdolgoztam a pénzemért, egy piaci szereplő vagyok, én ezt a pénzt odaadom a nagyanyámnak, hogy csinálja meg a tetőt. A nagyanyám pedig azt mondja, hogy hát a képességei szerint elvégzi ezt a munkát. És hát nem biztos, hogy ő a legjobb tetőfedő, de hát én ővele szeretnék dolgoztatni, szívem joga. De amikor közpénzről van szó, ott nem szabad ám ilyet csinálni. Azt ugye tudod, Somos? Ott nem szabad. Ott vannak ilyen jogszabályok, amik próbálják ezt megakadályozni. És én értem, hogy te ehhez vagy szokva, de ettől még ezt nem szabad. Valamint te is felhúztad magad én az felhúztam, egységet? Hát ez kezdődik ezzel, hogy érdekes, ugye visszatérve amúgy egy kicsit a témára, amit pénteken tematizáltunk, hogy itt nem össznépi felháborodás megy, hanem hogy hát azért Kaletta azért nem volt annyira pedofil, tudom, hogy nem ezt mondta, de érted? A botrány közepén kimondja a szájával, hogy nem pedofiliáért és volt. És közben így mindig vannak ilyen kis apró dolgok, hogy ahelyett ilyen össznépi felháborodás lenne, érdekes dolgok történnek. Erre gondoltam, hogy egy kicsit még térjünk vissza. Például az egyik, hogy elérhetetlenné vált a gyermekvédelem honlapja, miután megkérdeztük, hogy újra elérhető a letörölt 2016-os interjú. Vajon ez egy sóhivatal-e, Ádám? 2016-os interjú az a Urbán Győző? És a K. Endre kapcsolata. Egy cikkben vannak. És inkább az egész gyermekvédelmi honlap elérhetetlen most. Amíg a csíráját is kértják ez a K. Endrének, meg az Orbán nevének ott. Igen, hogy de miért rakták vissza? Tehát ezt értem, amikor ment a kérdés a Havasinak, akkor utána lekerült ez a cikk. De ugye mindenki megtalálja, aki meg akarja, szóval hát mindegy, 200 IQ, és akkor utána miért rakták vissza? Úgy érezték, hogy na jó, figyelj, ez azért mégis túl gáz, rakjuk vissza, majd tisztázzuk a Győzőnek a nevét, jó? Visszarakták, és akkor hogy fönn van? És pánik. Pánik és így a piros gomba. Erre gondolom. A gyermekvédelemnél van egy óriási piros a gyermekvédelem honlapján a legfontosabb Orbán Győzőt megvédeni. A gyermekek az Orbán Győző után másodlagosak, mert úgy látszik, hogy itt ez nagyobb probléma egy név, ami az Orbánhoz köthető, mint az, hogy mire van a gyermekvédelem honlapja. Arra, hogy a gyerekeket véd. Melyik országban ezt a csokkerbazzák? Ő is volt gyere. Ő is volt gyerek, ez igaz. Mindenki volt. Mindenkit meg kell védeni. Így van. Szegény Orbán Győző, hát ő nem szeretne közszereplő lenni. Ezért sündörög állami pénzek környékén. Nézzé, hát a lánya is az Orbánnak saját lábon megállt, és csinált egy igen, boltot, meg bababoltot. Igen. Meg a turizmus, ja. Ő viszi ugye a hát magyar hát az lehet, turizmus. Hogy valamennyi állam, valamennyire állami, nem? Hát az állam nevébe tárgyal Arábiában. Hát, jó, hát ez előfordul. A saját lábán. Hát mert tehetséges. Persze, nagyon ügyes. Család az család. Az az érdekes összehasonlításom, hogyha mondjuk az Orbán összehív egy családi bulit, családbarátok bulit a szülinapját, akkor ugyanazok vannak ott, mint ahol dolgozik. Ez nem furra neki? De részben amúgy, részben neked is így van, nem? Itt vagyunk sokan, barátok, itt együtt dolgozunk. Nem az adó forintok fölött. Hát jó, mondjuk ez egy nagy különbség. Hát ez elég nagy különbség, mert nyilván nem úgy van, hogy úgy van geci sok pénz, amiért nem én dolgoztam meg, odaadom neked, hogy csinálj belőle valamit, hanem meg lehet ezt vitatni, hogy figyelj, csak itt felvettem, mert barátom, de valószínűleg már bebizonyosodott, hogy ez a műsor életképes veled. Szóval én úgy érzem, hogy bebizonyosodott. Főleg, hogy már 6 lépést is együtt kezdtük el, szóval igazából együtt építettük fel valamennyire az előtte lévő dolgokat is. De az, hogy mondjuk itt rád bízok pénzt, és te meg azt mondod, hogy hú, van ez a haverom, kéne neki pénzt, odaadom. De várjál, nem arra adtam. Odaadja a nagy kalapot a sok állampolgár. Tessék, Ádám, igen. Ezzel akkor gazdálkodj jó, de jól gazdálkodj, légy szíves, és te pedig azt mondod, hogy én már csoki, neked van ez a lakási teled, nem? Igen. Nem kapunk az EU-tól pénzt, egy közös adónkban, hogy fejlesztjük ezt az országot. Az EU-s adófizetőktől, amik igen, mi is azok és akkor az van, hogy ú, csoki, kell egy új nyaraló? Hey! Persze! Jó, hát hogy ne kéne, geci! De amúgy meg miért nem tudsz ennek örülni, Ádám? És adok egy brosúrát, hogy így kell, 5 évig elmentek kiadod, de nem adod ki senkinek, és aztán látszál. Szerintem már van ilyen fideszes brosúra. Így lopd el. Én nekem az a problémám csak ez az egészen, hogy miért nem tudsz annak örülni, hogy valaki, tényleg azt mondják, hogy ugye szeresd a munkád, és nem kell dolgoznod soha egy napot se, és ráadásul azokkal az emberekkel csináld, akiket meg szeretsz, akkor ez még egy szín. És az Orbán ezt elérte. És te nem tudsz neki örülni. Valamiért azt érzem, hogy a politikában, akik a közös pénzünk fölött diszponálnak, kicsit más hozzáállás kéne, hogy legyen. Főleg, hogyha... Felelősségtudat, hát mondjuk. Csak annyi, hogy ne a 1% járna jó, hanem a 99. De az sokkal nehezebb, Ádám. Ezt azért lássuk be, sokkal nehezebb. Jó, van ez így. Más biztos nem történt, ha mégiscsak történt. Hoppá! Biztos nem köthető a kormányzatot sem, hogy máshogy Kádre mit azon az eltüntetett. Még egy csontvász kiesett, bazzen. Kádre Erdélyi falujában nyaradt tavaly nyáron Novák Katalin. Ez véletlen volt. Micsoda véletlenek. Utólag talán más helyszínt választott volna, de tavaly augusztusban Zabolán nyaralt családjával Novák Katalin. Ez az Erdélyi falu, az elnöki kegyelmet kapó Kádre felnőtt. Édesanyja még most is ott él. Ugye erre hivatkoztak Somon, hogy ezért kell szabad engedni, mert Erdély az anyja. Lehet, hogy csak egy véletlen, de lehet, hogy amilyen összefüggő szálak lehetnek, amelyek úgy érzik, hogy valakit szabadon kell engedni, hát nehéz véletlennek betudni. Azt mondja, Novák akár össze is futhatott volna Kendrével, akit április végén kapott kegyelmet a köztársasági elnöktől, de a hivatal szerint természetesen nem volt ilyen találkozó, sem Kendrével, sem feleségével, sem édesanyjával az államfő nem találkozott. Hát ugyebár tudjuk, hogy Novák Katalin még soha nem hazudott nekünk. Soha nem játszott el a bizalmunkat, úgyhogy hát most is nagyon... Emelt fővel! Igen. Ugye, ahogy a Mandiner megírta. Érdekes, gondolom, akik nemféle összeesküvés elméletekben képesek hinni a legnagyobb baromságokba is. Itt biztos nem fognak látni összefüggést, hogy hát kegyelmet adott neki, pontot nyaralt, nem lehetnek ilyen személyi összefonódások, meg hát érdekes. Azt mondja a cikk, a zabolai Mikes gróf kastélyában szállt meg több napra. Az épületet a magyar állam bőkezű támogatásával újították fel és alakították át kastélyszállóba. Érdekes. Az átlátszó egy 2019-es cikkében úgy számolt be, hogy, hogy közelít az 1 milliárd forinthoz, ez az összeg, amit a Bethlen Gábor alap nemzetpolitikai támogatásaiból kap Lévai Anikó erdélyi arisztokrata barátjának az alapítványa, a Roy Chowdhury Mikes alapítvány. Hát, és akkor itt is van itt az alapítványos pacák, nagyon jó, a Novák Katalin nagyon örül neki. Azt mondja, hogy Kálendre családja remek kapcsolatot ápol ez a gróf családdal. Hát, Mikes Katalin évtizedek óta szoros barátságban van Kálendre édesanyjával, korábban tanítóként dolgozó K. Eugéniában. Barátságuk még a rendszerváltás előtt kezdődött, mint oly sokaknak, akikről szoktunk beszélni. Kommunizmus alatt kisemizett grófi család tagjai titokban jártak haza Zabolára, és ilyenkor Eugénia szintén pedagógus férje Endre otthonába szálltak meg. Ez most kiderült, nem tudom hány embert engedett szabadon, 30 valamennyit? És kettőt tudunk, Vajon minél lehet a többi, bazzánk? Annyira érdekel, basszus. De hát miért tudnánk? Hát tudom, semmi közünk kéne hozzá állampolgárként. Hát kéne, kiket Adam engedtek ilyen, szabadon, bazzánk? Kéne egy ilyen Suicide Squad film erről, nem? Akiket kiengedtek. Megkegyelmezettek. És hogy összegyűlnek, hogy megmentsék a világot. Összegyűlnek, hogy megmentsék a Novákot. Jó van ez így. Ma a szabadságot elsősorban azt fenyegeti, hogy megengedhetővé vált Magyarországon, hogy köztörvényes bűnözőket a választások után kihozzanak a börtönből. Oh, ez nem öregedett jól. Én tudom, hogy bár ezt tagadni szoktál, de bizonyítható, hogy a börtönökben általában 80-20%-ban, akik szavazhattak, azok az MSZP-re szavaztak. Ez nyílt titok. De ebből nem következik, hogy most elő kell állni, vagy szabadon előállni a mostani kormányzatnak egy olyan elgondolással, amit szintén meghirdettek már, hogy enyhíteni fogják a büntetési tételeket. Világossá kell tenni, ez a következő feladatunk, ezt a kampányban is mindenhol el kell mondani, hogy mi Bicskén is, meg mindenhol olyan életet szeret. Bicskén is? Hát ez Bicskén beszélt erről az Orbán. Micsoda, ilyen sorszerű. Az annyi irónia réteg van ezekben már mostanában, hogy ez fölrobban a fejemben. Volt ugye a K. Endre, de hát akit ő védett, az pedig ez a... Maga a pedofil. Maga a pedofil. Orbán kampányolása és a civil szervezet helyzetbe hozása működött. Itt egy civil szervezet mellett kampányolt, amelyik civil szervezetben a helyi gyermekotthont vezető, hát V. János is ott volt, és könnyedén megnyerte a kerületét Bicskén belül. Kiállt mellette Orbán Viktor. Nyilván akkor még nem tudhatta, tehát akkor még nem volt elítélve pedofiliáért ez az ember, ez a szörnyeteg, csak ugye már akkor is vezette a gyerek otthont, és aztán utána még 25 évig vezette is. Csak ez inkább csak egy érdekes ilyen... Hát ez már tényleg, most már megy a fejemben a Succession zenéje. Ez egy érdekes ilyen kis cherry on top, hogy tényleg ott volt az Orbán, tényleg kampányolt emellett az ember mellett, valószínűleg találkoztak, valószínűleg ismerték egy egymás szegről végről. Miért nem mondják már el, hogy hogy a faszba kaphatott az őt védő ember kegyelme? Jó, azért nézzük az egyházat is meg. Öreg Balogh Zoltán ugye lemondott. Mármint ugye lemondott egyik a püspökségről? A püspökségről valamiről pont lemondott. Nem mondott. A fontos tisztségekről elfelejtett lemondani a Balogh. Nézzük, hogy még milyen ő egy azért prominens tagja ennek az egész garnitúrának. Nézzük, hogy hogy nyilatkozik, mert elméletek vicces, én még nem láttam, de én nagyon várom. A templomnak a gyerekszobájába egy teljes sötétséget csináltunk, még az ablakot is berakasztottuk, hogy egy szemvilágosság sem ment be, és előtte az történt, hogy teledobáltuk mindenféle rendetlenséggel a szobát. Kihúztunk egy kötelet a szoba közepén, betettünk egy lavorvizet a szobába, betettünk három olyan tálkát, amiben az egyikben raktunk egy kis lekvárt, a másikben egy kis kormot. Miről beszél? Miről beszél? Meddig folytatja még? Nem elég a sok szemét? A harmadikba pedig beleraktunk egy drótkefét. Így fölfelé, hogy a drót fölfelé legyen. Ezek után beengedtük a gyerekeket a szobába. El tudjátok-e képzelni, hogy mi történt? Ez a zene kicsit idegesítő. Nem lehetett volna nélkül felrakni? Nem. Én nagyon kényelmetlenül érzem magam, Ádám, és nem a zene miatt. Lesett a kötélbe. Föl a másik meg ráesett. A harmadik meg beletenyerelt a lavorba, és magára borította. De nem hallom, amit mond. Belépett a drótkefébe. De mi volt ez az egész? Miért? Hát a gyerekek a legfontosabbak ennek a garnitúrának. De miért lépett bele a drótkefébe a gyerek? Ez miért volt fontos a Balognak? Miért kellett a sötétbe behajtani a gyerekeket? Nem is mondok semmit. Ez valami gyermekvédelmi megfontolásból történt. Gondolom. Istenem, ez a Balogh, ez az ember... a gyerekeket. Ez az ember, ez meg van vadulva? Hogy tölthet be köztisztsége. Jó van, Csokker, ha ez nem elég. Ezt a cikket azért megnézném, mert tök jó, hogy az, hogy beszélünk róla, meg az, most az egész ország ugye erről beszél valamennyire, ez nagyon jó, mert ez a cikk is lélekfelemelő. Rengeteg bántalmazás a gyermekvédelemben, a gyerekeket újra és újra traumatizálják, és semmi nem történik. És itt hoz két esetet például, ami hát nem biztos, hogy mostában történtek, de most ezt hozza, hogy Melinda 3 évig, egészen január végéig dolgozott egy budapesti gyermekotthonban gyermekfelügyelőként. Azért addig, mert december végén értesült egy gyermekotthonban történt bántalmazásról, az, hogy gyerekeket pofoznak ott föl, ezt jelezte a felettesének, és aztán neki kellett távoznia. Oh. És ezt az embert meg visszarakták oda. De az... hát érdekes. Hát jó, hát a gyerekeket meg kell védeni. Igen. Jelezte a bántalmazás, belső vizsgálat indult, ugye? Igen. Felfüggesztették, aztán a kihallgatás jegyzőkönyvét nem akarta mindenki aláírni, mert egy kicsit ott meg lett babrálva. Az igazgató helyettes olyan szakmai vezetőt kért még, hogy hitelesítse alá olvasásával a jegyzőkönyvet, aki ott sem volt a meghallgatáson nyilván. Melinda azt mondta, hogy a jegyzőkönyvet nem nézhette meg, így ő is csak a kollégai elmondásában értesült a fejleményekről, majd úgy tűnt lezár az ügy, január elején visszavették a korábban felfüggesztett otthonvezetőt, és azt mondták neki, hogy a történtek után az otthonvezetőt is át akarja helyezni máshol, de úgy fel, ha Melinda is távozik, ugye. Úgy fel. Az a biztos, aki észreveszi, meg persze, aki jelenti. Hát az miért szólt? A gyerekek érdekében kiállt? Hát igen, ez most miért? Most ez látszik, hogy nem csapatjátékos a Melinda, igen. És akkor úgy fel, hogy ők is akkor egy áthelyezik, mert szólt, hogy pofozzák a gyereket. És ez melyik gyermekotthon ma volt? Ez nem derül ki a cikkbe? Kossuth Zsuzsa gyermekotthon. Szintén tavaly az alapvető jogok biztosítása mulasztását alapított meg, mert a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthonban az egyik gyermek felé a szexuális kapcsolatot létesített egy 15 éves nevelt lánya. A vezetőség bár tudott a történtekről, nem kezdeményezett feljelentés. Esnek kibazd meg a szekrényből folyamatosan ezek az ocsmányságok, és akkor Orbán ezt mivel akarja megoldani? Többet nem lehet kegyelmet adni. A gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekért elítélt embereknek, nem a pedofiloknak, bárkinek, aki gyermek ellen követel bűncselekményt, amit a jog annak talál, de a morál akár lehet, hogy nem is talál annak, akkor se. Teljesen mindegy. Igen, itt semmit. Megoldja azt az egy dolgot, hogy most Novák nem engedhette volna ki ezt az embert. Semmi más nem old meg. De azt is utólag már azt se oldja ki meg. Ki tudja, mert hogyha most már tudjuk a Somostól, hogy lehet, hogy valami más volt odaírva, és akkor meg lehet, hogy még ő szabadon, és ki tudja. Hát el lehet jogászkodni ezen. Meg igazából csak moralizálni, légy szíves, nem láthatóan, meg ne jogászkodjunk, de hogy láthatóan amúgy nem is lesz erre szükség nagyon, mert legtöbb esetben nem kezdek meg kegyelmet adni, mert el se ítélik őket. Sőt, nem csak, hogy el se ítélik, nem is kezdeményeznek feljelentést. Ez az ország kurva jó. Ez már tártalan ez a téma, Ádám. Tártalan, most már mit akarunk, lemondott a Novák, megoldódott ez a dolog. Ezt nem kell végignézni a videót, ne túl hosszú, de gondoltam, hogy berakom ide egy TikTok videó. Meg láttam egy másik TikTok videós is egy sráctól, aki egy bicskei gyermek otthonban volt, de azt már nem találom. Azért meghatódó. Figyelj. Most ébredt fel az ország, hogy baromira semmi sincs rendben a gyermekvédelemben. Az egész rendszer romlott. Ezt nagyon jól tudom, mert 15 éve élek egy gyerekotthonban. Szerintem a föld legjobb gyerekotthona. Most, jelenleg, már így érzem, több éve. Nagyon szeretem. Viszont volt idő, amikor utáltam itt lenni. Amikor minden nappal, minden éjszaka rémálom volt. Ugyanis 12 éves koromban velem is történt ilyen dolog. Sőt, nem is egyszer, hanem éveken keresztül. Viszont sikerült győznöm, ugyanis ezt az embert kirúgták, közös megegyezéssel elbocsátották. Közös megegyezéssel? Még csak nem is kirúgták. Tehát a szörnyek köztünk járnak, odakint most szörnyek járnak, szó szerint. Elmentem én is erre a tüntetésre, és azt kell mondjam, sosem éreztem magam ennyire, hát úgymond szeretetnek. Meg hogy nem gondoltam volna, hogy ennyi ember kiáll mondjuk értünk. Jó, nem pont értem, mert én nem Bicskén lakok, de viszont hát én is pedofília áldozata lettem. És sok idő kellett, mire feldolgoztam. És most haladok szépen előre, és ebben a gyerekotthonban akarok majd dolgozni. Pont ezért. Pont ez bátorított arra, hogy jöjjek és segítsek a gyerekeken. Mindegy. Szóval 15 éve itt vagyok, ez az én szavam. Egyszer fél évig kiköltöztem, de nehéz dolgozni, iskolába járni és eltartani magad. Amúgy nézzétek, ha jókat mesél, elmesél, hogy mennyi pénzt kapnak amúgy a dolgok. Bazd meg, elképesztő. Fú, bazd meg. Azt mondja, hogy és tényleg nem az van, hogy odakint szörnyek járnak, hanem hogy köztük szörnyek. Az milyen bazd meg? Ott élsz, van kulcsa a szobádhoz a szörnynek. Nem az ágyad alatt van, meg a szekrényben, meg mit, bazd meg. Ő felügyel rád, a rohadt tetves kurva anyjukat. Fú. Hát igen. De nem érted, megvan oldva a probléma szerintük. Minden probléma megvan oldva. Madárember elmondta, Szarvas Szilveszter. Oszika 3-mal a TikTokja, hogyha valakit érdekel. Tegnap egy kicsit ideges lettem. Ezek a hírek láttam. De miért? Nem értem. Amikor így hallgattam, és így nem is így kavarog az elmúlt hetekkel kapcsolatban egy csomó dolog, de gondoltam, hogy így összefoglalom, hogy szerintem kiknek a kurva anyját. Csak fölírtam őket, hogy nehogy elfelejtsek valakit is. Annyira szürreális azt látni, hogy amúgy egy normális országban azt gondolnám, hogy itt egy egységes kiállás van, lenne, egységesen felháborodik mindenki, miközben azt látod, hogy Kándrénél is kijött ez az ügy, és az Origo első reakció az volt, hogy akkor próbálták mosdatni, hogy amúgy a jó ember, meg ez. Szóval itt tartunk. Fúj, tényleg. Társadalomként, bazd meg. Ja, szóval gondoltam, hogy fölírom csak, hogy nehogy elfelejtsek bárkit is, de hogy nem biztos, hogy mindig hozzámondom, hogy mindenkinek a kurva anyját, mert nem biztos, az anya tehet róla, de nem is azért mondom. Itt nagyon sok szinten problémák vannak. Nagyon sok embernek kell a kurva anyádnak. Hogy mondjam? Kurva anyába az elkül. Nagyon sok embernek kell a kurva anyát. Igen, szóval nyilván elsősorban rohadjanak meg azok, akik gyermekeket bántalmaznak, vagy szexuálisan visszaélnek vele. Nyilván ők rohadjanak meg a legjobban, de ugyanúgy rohadjanak meg, akik ezt hagyják, és aztán az elkövetőnek a pártjára állnak. Főleg, hogy csomószor ezek azok, akikre rá vannak bízva a gyerekek. Akikre számítani. Azt gondolják, hogy számíthatnak. Rohadjanak meg azok, akik ezeket megpróbálják eltusolni, vagy a szőnyeg alá söpörni, akik most nagyon sokan vannak amúgy, és nagyon szomorú. Rohadjanak meg azok is, akik mentegetik ezeket a szörnyeket, és lehet, hogy csak gyávaságból, mert félnek szembenézni, hogy ezek a szörnyek közülük kerültek ki, az ő közegükből jönnek. Ezzel nem néznek szembe, hanem inkább lehunják a szemüket. Mennyire gyávák. Rohadjanak meg azok is, akik azért kapják a fizut, hogy tereljék erről ezekről a témákról a közbeszédet, és hazudjanak erről, nehogy valami valós felelősségvállalást kelljen csinálni az államnak. Rohadjanak meg azok is, akik ezeket az embereket mentegetik, csak azért, hogy nehogy valami pozíciójukat veszélyeztesse a dolog, valami politikai pozíciójukat, ez az egész ügy. Mert azért szerintem ilyet is láttunk az elmúlt. Te láttál ilyet? Én láttam, de. Én is. Ja, igen, és rohadjanak meg ezek a kedves döntéshozók is, akiket lehet, hogy név szerint föl se kell sorolni, de amúgy tudjuk, hogy kikről van szó, akik ahelyett, hogy ezzel szembenéznek, csak pánikolnak azon, hogy vajon kiveszíti el a hatalmát, miközben telébe szarják, hogy kik az igazi felelősök. Azt is telébe szarják, hogy megoldják ezt a rendszer szintű problémát, mert az azt jelenti, hogy az be kéne ismerni, ugye, hogy itt eddig vállalhatatlanul működött ez az egész rendszer, és ezt azért mégsem lehet ismerni, úgyhogy inkább a homokba dugják a fejüket, meg politikailag is egyel úgy gondolják, hogy jobban járnak, és ezt nem szabadna hagyni. Arra gondoltam, hogy rohadjon meg minden ember, aki még most sem képes kiállni a gyerekek mellett, mert még véletlenül rossz fényt vetne a szeretet pártjára. És rohadjon meg a társadalom is, akik egy ilyen egyértelmű dologból, tényleg ilyen nagyon egyértelmű dolog, itt is homokba dugják inkább a fejüket, csak nehogy be kelljen látni, hogy van valami igazság abban, hogy itt probléma van. Jobb, hogyha nem kell kiállni semmi mellett, mert az már, hát ez most kikkel állok ki, meg milyen eletek, meg felszólok, inkább kussolok. Ezek az emberek is rohadjanak meg. Rohadjon meg az is, aki uszít, terel, vagy hallgat. Miközben lenne lehetősége tenni valamit ez ellen. Ez a lista nyilván végtelenségig mehetne tovább, de ezek az emberek mindenképp rohadjanak meg. Nyilván ezek az emberek, hogy mondjam, akik gyereket bántalmaznak, vagy segítik őket, vagy eltusolják őket, vagy szemet hunynak e fölött. Mondanám azt, hogy a pokolban fognak elégni, de sajnos én tudod, ilyen mi vagyok én a te Isten. Ezért a pokolban sem hiszek, úgyhogy nem gondolom, hogy méltó büntetés lesz nekik, hogy majd a pokolban égnek el, hanem azért kell tennünk, hogy már itt a földi létben megkapják a méltó büntetésüket, és ezért kéne összefognunk szerintem együtt, ezért kéne mindenkinek felszólalni, ezért kéne ebből, és hihetetlenül nincs konszenzus, mert már most bűnhödniük kell. Nem érdemlik meg, hogy a pokolban bűnhödjenek majd csak. Szeretem amúgy, hogy árnyalatok vannak bizonyos kérdésekben. Mindig van CD oldal, de ebben azért nehéz árnyalatokat találni ebben a kérdésben. Hihetetlen, hogy ez is megosztja az embereket. Itt nincsenek pártok. Az, hogyha a gyerekek oldalán állsz ki, egyértelmű, hogy a gyerekek megvédése mellett állsz ki, egyértelmű, hogy amellett állsz ki, hogy a felelősöket igenis meg kell keresni, és felelősségre kell vonni, és nem hagyhatjuk, hogy ez a rendszer úgy maradjon, ahogy most működik, mert azzal nem oldod meg a problémát. Úgyhogy itt nincsenek oldalak, itt elég egyértelműen van egy oldal, és van egy másik, ami nem tudom, az mit jelent a másik oldal, hogy értelmeznéd? Ez a mismásolás, ami most megy. megy, bazdmeg, ez a mentegetés, ez a alásöprés, mert mindenkinek fontosabb a politikai, vagy bármilyen más karrierje, vagy a szeretett pártja, vagy minden hülyeség fontosabb a gyerekeknél. Itt ebben a választó dologban nem lehet mismáson, itt két oldal van szerintem. A gyerekek megvédése, és a másik, amit nagyon furcsa mondom, nagyon sokan nyomnak. És itt szerintem ennél a két oldalnál nem lehet kihúzni magad ebből a kérdésből. Itt most mindenkinek most már legkésőbb most el kell dönteni, hogy melyik oldalon áll. Ja, és persze nem mellénk kell állni, hanem a gyerekek mellé. Erről, igen. És nem lehet itt lesöpörni a dolgokat. Igen, mi is szeretjük a gyerekeket, de közben ne beszéljünk a problémákról, meg inkább erről nem. Mindenki tényleg döntse lassan, hogy a gyerekek oldalára áll-e, vagy kenegeti a felelősséget. Szerintem amúgy külön felelőssége van ebben azoknak az országgyűlési képviselőknek. Ez ügyben sokkal többet tehetnek, mint mi. Talán nem a tüntetéssel tudják elérni a legtöbbet, mert azt mi megoldjuk. Azt mi megoldottuk. Egy kicsit talán jobban, mint ő. Hanem kezdjenek el szépen dolgozni, takarodjanak be a gyerekotthonokba, takarodjanak be a parlamentbe, és csinálják a munkájukat. És ne hagyjuk, hogy ezt a témát egyszerűen csak szőnyeg alá söpörjék. Emlékezzetek arra, hogy kiknek a kurva anyját.